مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کا مطلب ہے غور کرنا. مراقبہ لفظ رقیب سے نکلا ہے. رقیب اسمائے الہی سے ایک اسم ہے جس کے معنی نگہبان ہے. اصلاحی معنی اس کا غور و فکر ہے. مراقبہ کے بغیر بات کرنا دشوار ہے، بے حد دشوار ہے. مراقبہ دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، خاص طور پر مسلمانوں، بت مت کے ماننے والوں اور ہندوؤں میں یہ بے حد مقبول ہے. یہ اس کتاب کا اہم ترین باب ہے، اس لیے اسے انتہائی غور سے، پوری توجہ سے پڑھنے کی اشد ضرورت ہے. مراقبہ دو طرح کا ہے، ایک تصوف میں ہے جو مشاہدے سے ہوتا ہے. تصوف میں مراقبہ کوئی عمل، کوئی پریکٹس نہیں ہے، بلکہ ایک حالت ہے جس میں نفس انسان غور و فکر کے بلند ترین درجے پر ہوتا ہے. یہ علم خواص کا ہے، نایاب ہے، اب تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا. یہ ہوشیاری میں ہے، اجالے میں ہے، ہوش اور عقل میں ہے. دوسری قسم کا مراقبہ روحانیت ہے، جو دھیان ارتکاز سے ہوتا ہے. اس کا عمل ہے، پریکٹسز ہیں. یہ میتھڈ پر ہے، فرمولے پر ہے، خاص و عام کو اس کی تعلیم دستیاب ہے. یہ سرور میں ہے، شکر میں ہے، جذب اور مجذوبیت میں ہے. روحانیت ساری کی ساری اس کے سہارے کھڑی ہے. یہ اندھیرے میں اور مدہوشی میں ہے. سب سے بڑا فرق جو آج کل اکثر لوگوں کے وہم گمان میں بھی نہیں، وہ یہ کہ تصوف میں روحانیت نہیں ہے اور روحانیت میں کوئی تصوف نہیں ہے. تصوف میں علم سے نفس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اسے سدھایا جاتا ہے. تصوف میں کشف و کرامت ایک بوجھ ہے، اس لیے صوفی اس سے گریزاں ہوتا ہے. روحانیت میں نفس کو علم نہیں دیا جاتا، اسے سدھانے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسے فنا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. روحانیت میں کشف و کرامت باعث فخر ہے، بزرگی کی علامت ہے. اللہ کی تلاش کرنے والے کو روحانیت سے کوئی سروکار ہرگز نہیں ہو سکتا. کسی چلے وظیفے، کسی تعویذ یا کسی جن اور موکل کا کوئی دخل تصوف میں نہیں ہے. تصوف تو اللہ کی تلاش ہے، اپنی پہچان ہے. مگر دردناک حقیقت ہے کہ آج کل ہر جگہ روحانیت ہی برسر اقتدار ہے. بہرحال دونوں طرح کے مراقبوں کی اصل کھول کر بیان کی جا رہی ہے، تاکہ سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے، کھوٹے کھرے کی پہچان ممکن ہو.